Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A hívás átirányítás az iPhone-on is működik, ugye? Hívás átirányítás? Miért? Hát, mert nyilván ma jön a 30 csomagom egyébként. És hova irányítod el? Hát hova? Hát az asszonynak. De hogy ez működik, és ez nem csak izé? Vagy én túl boomer vagyok, létezik még ilyen, hogy hívás átirányítás? Nem tudom, most próbált kitalálni? Hát csomag, megy a műsor. Igen, nem hívhatnak. Megy a műsor, figyelj oda! Szervusztok! Mit kell csinálni ma? Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez itt a Jól van ez így! Vendégünk Radics Péter! Hogy tudsz így boxoló? Vigyorogni? Hogy tudsz így vigyorogni? Van egy kora reggel, mennyi az idő? 9:39. Ráadásul nem te ébresztettél, hogy megbeszéljük. Igen. Nem kellett volna, hogy korán kell. Hát nem, azért bejöttél. Mikor kezdődik 9:39? Bejött az Ádám 9:32-kor. Ez nem igaz. Tényleg nagy volt a dugó, de mi a baj? Nem vagy ilyen reggeli ember, Peti? Ez hajnal, tesó, a reggeli délbe kezdődik. Nem tudom, ez sokat elárul a munkamorálodra. Most láttam úgy, hogy volt 3 videód, akkor most... Volt egyszerre, három napon keresztül. Most karácsony pihensz, akkor hát, azért gondolom megerőltető. Most egy fél évig legyen elég, igen. Volt. És akkor így lehet beosztani ezeket a dolgokat. Nem is, már csodálkoztam is, hogy mi történt itt 3 videó, csak nem. Néha emlékeztetem magam, hogy tartalomgyártó vagyok. Vagy valamiből fizetik el neked az irodát. Vagy a szerződések emlékeztetnek. Mesélj inkább, hogy vagy mostanában. Fantasztikus. Nagy sportember lettél. Hatalmas sportember lettem, így van. Szeptember 11-én lesz egy ilyen boxmérkőzésem, és akkor így igen. Igazából a szerződés szerint így nagyon maximum ennyit mondhatok. Ugye a belső működésről nem szabad. Nem. Még? Nagyon szép legyen ez a belső működés. Figyelek, RTL. Elizgulok amúgy, ez azért boxolás, és rendszer rendesen megint? Ja. Faszán, ahogy kell. Kajára is figyelek, mert lement 18 kiló már. 18 kiló ment le. Nem kell, hogy izmot is fel kell szedni. Hát, de az ember rajta van, hogy azért. Igen. De segítségemre van a Borszéki úr, a boxedzőm, a Turós Arnold is egy igazán fantasztikus edző, úgyhogy belerakunk ebbe mindent. Igen. És működni fog szerintem, aztán max kiütnek a gecibe. De persze nyilván az ember nem így áll hozzá, de jobb szerénynek lenni, mint... És akkor most már tök jót azt küzdeni, most ha mondjuk hát most, hogyha valaki megkérsz, meg tudná védeni engem? Hát én elfutnék, és nézném, ahogy téged megvernek, és figyelem a technikáját. Hát akkor ezért érdemes tudod megtanulni boxolni. Na jó, de hát... Na, figyelj, téged kiütlek. Na, mi van? Hát ez, én gondoltam, csak érdeklődök egy kicsit, ahogy léted fel. Nagyon jó vagyok, itt vagyok az irodában, reggel kellett kelni, iszom még reggel a kávéban. Reggel kellett kelni, igen, ez azért, van emberek, akiknek ez a sorsa, hogy igen, elhiszem, de tudod, YouTube videósok vagyunk, mi ezt nem tudhatjuk. Tudod, a YouTube videózás elindul egyszer, még fiatalként elkezded, aztán rájössz, hogy ez egy munka, és itt nyomni kell. Jövőre lesz 17 éve, bazd meg. És mikor kezded majd komolyan menni? Most már lassan tartalmakat kell legyártani. Hát amikor fel kell szeget csinálod. Most az elmúlt 3 nap egyébként ez így telt. Egyébként. Ez meglepő volt. Megittem a kávém, ránéztem az asszonyra is. Mikor itt? Hát én most megyek dolgozni. Mikor ittad meg a kávém? Hát reggel 11. Nem, egyébként amióta van az edzés téma, azóta korán kelő típus vagyok, tehát fölkelek már 10-kor. Na, a péniszfotók. Kezdjük a péniszfotókkal. Ugye... A péniszfotók életlen küldése. Mostantól fél év börtönt érhet Ausztriában. Igen, a péniszfotókat mostantól Ausztriában börtönbünk. Ausztriában kellett volna tartalmat gyártanom. Hát mindenki a sittel lenne, bazd meg. Igen. Hát tudod, mennyi péniszfotót? Ti kaptok péniszfotót? Én nem, de... Mert nem te kezeled, a social... Akkor majd kapok. Nem te de... kezeled a social fejét. Most már én is tudod, hogy pluszban. Nem vagyok, azt hittem, hogy a lányok kapnak inkább ilyeneket. Persze, meg a tartalomgyártók. És te sok péniszfotót kapsz? Én kapok péniszfotót. Mert nem büszkélkedik az ilyesmivel, de... Mindig jól megnézed, hogy lemented egy mappába a péniszfotó gyűjteményt. Már csináltam videót is erről, hogy én kapok. Igen? Jöhet a második epizód. Annyian? Hát azért az ebben, tehát én nagyon átérzem azt, amit a nők. Tehát, hogy én átérzem azt a meglepődést az hogy az tehát így megírtam messzen gyanútlanul, hogy biztos azt mondják, hogy milyen jó videók, hogy azt egy fasz fogad. Tudod. Hányat kaptál már, vagy hol szoktál erre reagálni? Vagy... És hogy elküldöm a kedves barátaimnak, hogy ők is lássák, és akkor igazából ugye... Szóval jó, mást akarok látni, hogy biztos örülnek ők is. Felkelnek reggel is szegni. De van, aki kifejezetten kérő, hogy dobjam át, hogyha kapok. Igen? Persze nem mondom el ezeknek a nevét. Nem a cérnagyáron belül van ez. De ezek, nem gondolom, hogy ezek túl szép képek, vagy gusztusosak. Valóban nem esik jól, amikor meglátok egy fasztádát. De miért nem lehet amúgy, hogyha már péniszfotót küldesz, akkor valami normális? Hát egy egyszer. Normális péniszfotó? Hát, hogy elmész egy stúdióba, bevilágítja neked valaki, jó, rendesen feláll, és akkor egy szép bevilágított kép. Porontfény, stb. Igen. És akkor ott vagy rajta van az ember is, és akkor látszik a kontextusban. De nehogy nekik ötleteket adok. Mellé lehet rakni valami, nem tudom, valami, amivel ezt tudsz viszont. Egy virágot, vagy masnit. Nem, mert masni bármekkora lehet. Mellé raksz egy Big Mac-et. Hát a Big Mac mindig az kicsi, ugyanakkor, nem? Mondjuk egyre kisebb. Kinek kicsi a Big Mac? Vagy valami, ami ezt mindenki tud viszonyítani. Nem, egy 0,5-ös kóla. Egy 0,5-ös kóla, így van. Ja. Például ahhoz, ja. De most az a helyzet, hogy valószínűleg mire vége az adásnak, tele leszünk faszfutókkal. Nem értem, hogy te miért kapsz. Szóval megkérdezem a többieket, hogy ők kapnak-e. De te amúgy is azért érdekes szegletét szólítod meg az internetnek egy csomószor. Ugyetted azokat a mentális állapotban szenvedő embereket, igen, akik fasz küldenek másoknak. De olyan réteghez is eljutsz, amihez mi nem. Tehát a prolikhoz. Tehát az én közönségem széles. Úgy mondjuk, hogy mainstream szépen, ugye? Mainstream, és akkor vannak a normális emberek, a 98%-a. Ti azok vagytok. De hát ebből a sorozatot is gyártasz. Abszolút, de én minden szarba, tehát tudod, amikor engem valami negatívum ér. Kitalálod a kommenteket? Ádám, mióta videózol nagyjából egy fél éve, azóta bizonyára sejtheted, hogy ezek a kommentek, ezek ott vannak is. Igen, amúgy mindig csodálkozom, akik azt mondják, hogy a Radics Peti kitalálja a kommenteket, mert ez azt jelenti, hogy még nem mentek el a Facebookra és néztek körül. Mert... Egy Orbán Viktor posztalat, vagy csak nálunk, bazd meg. Bárhol. Ja, a sortok alatt nálunk a Facebookon külön kókuszfusz... Majdnem sikerült ez az átirányítás, vagy az nem, ez a kapu. Miért van be? Miért? Nem tudom kikapcsolni, majd állíts be. De most lelővítottam ezt a szart. Mindig, aki bejön, kapsz egy értesítést. Folyamatosan üvölt ez a szar. Na jó, hogy az a lényeg, hogy péniszfotót ne küldjetek, mert mostantól börtön járhat érte Ausztriában. Sajnos csak Ausztriában. Hát igen, amúgy ezt szerintem például pont bevezethetnék, lehet itt is, mert azért az zaklatás egy olyan szintje, amit nem tudom milyen mindsetben vagy. Nyilván itt benne van, hogyha beleegyezéssel küldted, akkor nem jár érte semmi. Na jó, de figyelj már, hogyha Instagramon küldi a képet, és előtte kitörli saját magának azt, hogy küldj egy nyugodtan, tudod, Instagram meg nyomtalanul el tudod. Ki lehet törölni? Igen, Instagram ki lehet fújni. Nem, ha már válaszolta, akkor is. Szerintem igen. Igen. Ki lehet, igen. Nem. De igen, nem, és akkor utána csak, hogy odaállsz, és akkor... Üzenet. Nem, az Facebookon van, a Messengeren. Instagramon viszont teljes mértékben ki lehet törölni, és senki nem látja, és akkor viszont meg beperred a haver. Így lehet szopatni más. Óvatosan a fasz fotókkal. Igen, írsz a haverodnak, hogy küldjél már egy pénisz fotót, és ja, persze, már is küldnek. És megsértődik rá. És a prank, fél évre börtönbe került egy prank. És tudod, megsértődtük egymásra valamit, és beperlött fél év múlva. Kurva jó. Melles fotót lehet küldeni. Hát az kit zavar, tudod? Hát lehet, hogy valaki, lehet, hogy nők szoktak valaki küldeni. Valaki azt mondja, hogy jó. Lehet, hogy nők elküldik a mellőket férfiaknak, és lehet, hogy abból is szokott balhé lenni. Gondolod, hogy egy férfi azt mondja, hogy ne, ez a csöcs. Hát ki tudja? Lehet, nem tudom, azért ez a testerep, nem valaki. Na. Lehet, hogy felzaklat. Több melles képet kaptál, mint péniszt? Haladjunk. Jó, ezt csak felhívtuk a figyelmet, mert vannak, tudom, osztrák hallgatóink is, igen, és most le lehet állni a péniszfotókkal. Akkor küldjetek, amikor Ausztriában vagyok, és akkor mindenkit beperlek. Jó, van ez így. Megrendezte a saját halálát egy wisconsini férfi, hogy elmehessen randizni. Nem tudott volna kivenni mondjuk szabadságot? Nem tudom, mi a kontextus. Hát az a kontextus, hogy megrendezte a halálát, egy ilyen kajakozni ment, és akkor egy felborult kajakat ott hagyott, meg minden, és aztán elutazott Georgiába, és ott egy csajjal összejött, és akkor egy idő után lebukott valahogy. Szóval nem is emlékszem, de hogy... Raktak fel közös képet, vagy? Nem tudom, valami az interneten keresztül valahogy lebukott, azt tudom, ezt végigolvastam, de elfelejtettem már, hogy pontosan, de voltak ilyen gyanús dolgok, így aztán útlevelet cserélt, meg mindenféle fura dolgokat csinált, így mindenfele repült, hogy odaérjen. Felesége meg gyerekei voltak, most börtönbe zárják annyi napra, amennyi napra, hogy mondjam. 45 nap. Aha. Igen, mert olyan sokáig akadályozta a rendőrség munkáját. Miért egyszerűbb megrendezni a saját halálodat, mint elválni, ami amúgy megtörtént, mert amikor visszajött, akkor elvált el a tudod felesége, nem tudom, gondoltad volna. Nem tudod, azért ott van a gyerek, ott van a minden. Nem védeni akarom természetesen, de... És akkor jobb, hogy a gyerekeid azt hiszem, hogy meghaltál? Igen, tudom, mi életet tud kezdeni. Nem tudhatjuk, mi járt a fejében. Kurvára beszélgetnénk ezzel a fickóval egyébként, hogy pontosan mi volt a motiváció. De valószínűleg az, hogy lelépjen örökre, és üzbégnővel. Nem tudom, azért itt már a hatóságok is szóba kerülnek. Érted, ha már megjátszod a halálodat, akkor... Igen, szerintem tisztában. Nem olyan egyszerű utána. Úgy volt vele, hogy megúszta. Csak így élni máshol. Biztos látott valami doksit a 80-as évekből, amikor az még működött. Csak azóta van ilyen, hogy internet. Majd amúgy ez durva, hogy elment odáig. Ezt gondolom, interneten is kell, nem tudom, hogy ismerkedtek meg, de hogy a... Tinder. Átrakta a Tindert a Georgiába. Le. Azt várod, hogy felnőtt emberek így felnőtt emberként viselkedjenek, és annyira sokszor meg tudnak lepni azzal, hogy mennyire nem tudnak egyesek felnőtt emberként is. Ezek nagyon szélsőséges esetek. Tehát hát ezek nem, de hogy nem ez a jellemző, környezetedben van. Tehát ez a full önzőség az abszolút nem működik, főleg, hogy van egy gyereked is. Ja, most erre jut eszembe. Eljátszott, hogy meghalsz. De amúgy erre jut eszembe, hogy ugye meg divat az most, azt nem tudom arról, mi a véleményed, az a Passport Bros. Nem vágom, nagyon le vagyok maradva. Hogy a saját országukban a nők nem akarnak velük összejönni, nyilván a nők hibája sokszor, nyilván. És akkor elmennek olyan országokba, ahol mondjuk rossz körülmények vannak, és a nők meg örülnek, hogy mondjuk egy külföldivel, ha összejönnek, és vagy hazahozzák őket, vagy valahogy megmentik őket a nyomortól, ez is ez a kérdéses, hogy innentől kezdve ez mennyire egy őszinte kapcsolat. Igen, ez olyan, mint az ázsiai. És akkor elmennek ilyen lemaradottabb ázsiai országokba, és összejönnek ázsiai csajokkal, így és van, akkor van, ők a passportbró. De igazából vagy... ki lehet fizetni őket egyébként, tehát van ez az, hogy mit le az 10 000 eurót, utána meg küldesz a családnak 100 eurót, mert nyilván a családtól veszed meg a gyereket. A gyereket? Várjál. Hát ugye a gyereküket, tehát az lehet 20 éves is. Jó. És akkor boldogok. Na, az mennyire őszinte kapcsolat lehet, tudod? És mi van akkor, hogyha a csaj szakítani akar, nem teheti? Hát nehéz. Onnantól mondjuk, ha meg vissza is mennek mondjuk Amerikába. Igen, de mutatja a számlát, hogy nem mész sehova, ki vagy fizetve, te kurva. Tehát ezek nem egy olyan kiegyensúlyozott kapcsolat, ahol döntési pozícióban vannak. Az egyik a nyomortól menekült meg, aztán egy olyan országban van, amit nem ismer, és hát na mindegy, szóval. De vannak, akik meg csak így mennek országról országra, és mindenféle csajt összeszednek. Hát ezt tudod, ez szerintem ez a, hogy hívják ezt, amikor hatalmat akarsz gyakorolni valaki felett, és jól esik, nem jut eszembe ez a szó, van egy ilyen szó erre. Valószínűleg ez, tehát ez egy ilyen fét is lehet egyébként, még így pluszban. Hogy neked hatalmad van? Aha, valaki felett megmented, és onnantól kezdve úgy érzed, hogy ő hálás. Hálásnak kell lennie neked. Hát meg az, igen, meg gondolom azt, hogy ők nehezen, vannak férfiak, akik nehezen tudják elviselni, hogy mondjuk egy nőnek saját gondolatai és akarata van, igen. És itt meg nyilván itt meg azért ja, ez hát ez sokkal tudod, ez egy valaki, aki ilyen a nyomorból menekül, hát megengedőbb lesz. Ez egy olyan piaci rés, amit a robotika fog megvalósítani, hogy vehetsz majd magadnak egy robotot, aki mosogat és meg is baszhatod. Szárad már? Hát nem. Csak közelebb kiszaladt egy igen. Na és ugye ennek az a mostani megfelelő, hogy elmész Ázsiába, akár, vagy, és akkor veszel magadnak, letöltesz a netről egy lányt. Meg ilyenkor megpróbálják ezt ilyen, hogy mondjam így, úgy becsomagolni, hogy még amerikaiak, meg tudom, az európaiak, meg minden ezek már túlságosan ilyen feminista woke csajok, és már nem akarnak a klasszikus persze, hát azért ennek a mély szegénységben nők lenni, akik tényleg otthon vannak, főznek, mosogatnak, és kussolnak. Így van. És az ázsiaiak meg pont ez, hogy ők hálásak, hogy ezt tehetik. Igen. Ez valahol egyébként jó, csak a kifizetős részével van meg. Igen, ez jó. Te is arra gondoltál, hogy a nő az maradjon otthon és mosogass? ez a részed. Nem, én nagyon nem vagyok ennek a pártján. Legyen saját gondolata, ameddig tetszik, az díjre fog. Hát ezt a megafon most már ki is vágta. A kurva jó. Bence, vagy nem tudom, ki vágja, intézkedj. Megafonos vágók, kérlek, ne vágjátok ki, amit az előbb mondtam. Sőt, semmit. Van egy zsebkendőd, Ádám? Van, mert... Ki kell fújnom az orromat. Addig kimászok a képből. Sziasztok, nézők! Végre elment Radics Peti. Beszéltünk végre egy kicsit a... nem tudom, fontos témákról, és amúgy lesznek, ne aggódjatok, csak most tesztelem azt, hogy milyen a műsor felépítése, hogy nem mindig az elején a heavy témák, és akkor így tegnap beszéltük, hogy próbálgatjuk a... Ezek nem heavy témák? Hát, még olyan durva dolgok jönnek. Kiment szégyenkezni a Peti arra, amit mondott a nővel. Még pár nőverés, Peti, és akkor már mehet is a digitális polgári körökbe. Lesz egy saját digitális polgári köröd. Mint a Topman? Hát igen. De mennyi pénzt kaphat ezért a Dopman? Egyébként gondolkodtál már ezzel, hogy mennyi pénzt kaphat ezért szerintem a Dopman? Semmennyit nem kap érte. Nem kap ő, ez neki büszkeség? Igen. Ő végre megint fontosnak meg érezheti magát. Ki van még? A kis Ramona? Vagy ki van még benne? Nem, elnézést, hogyha... Ezek pletykák, nem? Ezek csak pletykák? Nem tudom. Lehet, én nem akarok hülyeséget mondani, de mi motiválhat? Majd most dolgozunk egy videón, ahol megnézzük, hogy a digitális polgáriknak milyenek vannak, és kik vannak benne. Ez engem is nagyon... Szabó Zsófi benne van, tényleg? Szabó Zsófi? Javában, az is egy ilyen celeb hölgyemény, igaz? Igen. De amúgy Peti, most lesz egy tévés celeb, neked ismerned kell ezeket. Jaj, nem mondhatok semmit. Na mindegy. És majd ott megyek a boltba, és ott lesz a kis kegyet címlapján. Figyelj, ez nem tudom, mikor a nők lapja. Igen. Ez tök jó lesz. Blik. Eladod a gyerekfotóidat a Bliknek, a esküvői fotókat egy másiknak, így szoktak lenni. Igen. Exkluzív dolgokat. Igen, meg kirakom a gyerekemet a netre, így, hogy itt ülünk és boldog vagyok. Hát nem rakod ki, hanem eladod a Bliknek ezeket ja, a boldog eladom, fotókat. De azok ilyen 10 000 forintot kérnek. Amúgy ez egy biznisz, és ez nagyon elképesztő nekem, hogy van egy réteg, aki ebből él, hogy bulvár oldalaknak ad el személyes dolgokat, és akkor... Katasztrofális, igen. GVM-ékkel vagyok így, tehát ott rosszul vagyok teljes mértékben, ja, mennyire izé. Azt nem tudom, hogy ők eladják a képeiket, nem tudom. Kúcsár Edinával együtt eladják a képeket, nem hiszem, vagy nem tudom, de ez a, ami zajlik körülöttük a médiában, hát az katasztrófa. Meg volt ez a valami tusup, meg a nem tudom kinek a nője, hogy szakítottak, és úristen, hát én 3 napig én letargiában ültem. Nem mindegy, szóval RTL kapcsán, igen. Csak szépeket beszélgetünk mondtad. Majd egyszer. Na, nagyon szép. Én most pár viccet gondoltam, amit megmutatok neked. Ja, ez most a heavy. A Rétvári Bence, ez nem heavy, vicceket mesélt a Rétvári Bence, és gondoltam, megmutatom neked az egyik viccét. Ez egy konkrét vicc van? Igen, van ez a harcosok órája, ami gyakorlatilag megcsináltak a Fideszes Jól van ez ígyet, amíg szünetem voltunk. Az a faszi, az engem nem szeret. Nem szeret téged ez a faszi? Jó, nem kedvel engem. Miért? Mert amikor volt a tüntetésen a beszédem, ő azt mondta, hogy csak annyit mondtam, hogy baszd meg. Ennyit mondtál? Hát meg lehozta mindenki, amikor Ati itt volt hétfőn, és mindenhol az volt, hogy azt mondta, hogy Orbán Viktor jól reagált, meg hogy nem mondja senki, mocskos Fidesz, de azért másról is beszéltünk itt, volt egy kis kontextus. Igen, ennek, persze. És nem is pont ezt mondta. Bármilyen fér, teljesen mindegy. Úgy is tudják ezek a médiumok, hogy az emberek nem a részletekre kíváncsiak. Hát nem. A kiragadott kontextus nélküli valami az a hatás. Azért léteznek a clickbait címek is. Várom majd, hogy Orbán elmegy a rádióba, és mondja, hogy az a bocsánatot kért tőle. Miért adta őt az Azaria? Jó, hát mindegy. De igen, ez a csávó, az gondoltam, hogy nem szedett. Mondtál csúnyákat a beszédedben, nem? Hát volt egy-két izé, hogy menjenek a picsába, meg ilyenek, de hát én csak azt mondtam ki, amit a nép gondol. Mondjál most valami szépet, amit idézhetnek. A Fidesz a legjobb. Orbán Viktor is cool. Szavazzon mindenki a... Aj, nehéz kimondanom. Azt hinnéd, hogy az oktatással gond van, és kiderült, hogy nem biztos. Mert én például aggódom, mert lassan suliba megy majd a gyerekeim, hát valaki hamarabb, és hogy majd hova megy suliba meg, hogy azért nincs annyi sok tanár, ezt nagyon sok helyről hallom például tanároktól. Hát meg vagy... a fizetések nem jók. Nem, az nem se jó. Nem igazán jók, nem működnek. Meg... Erről szól a vicc? Fiatalok nem mennek, mert nálunk is egy nagyon sok volt a társaságban, akik tanár, roknak mentek gimibe, általános iskolába is volt. Mindenki ott hagytam el a pályáját, mert egyszerűen szörnyű volt a maga a klik így is, van. Meg minden, szóval van egy pár aggódom, de nem kell. Nem kell. Nemrég beszéltem egy iskolai igazgatóval, mondta, hogy kisetett egy álláshirdetés, de 32 önéletrajzot kapott, tehát álláshirdetés nélkül. Tehát hála Istennek sokan jelentkeznek pedagógusnak, ezért most már nem tudják ezt a szokásos, hát ilyen menetrend szerint legyártott álhírt a nyáron hozni. De kétségtelen, ez egy jó dolog, hogy sokan jelentkeznek tanárnak, mert így az iskolai igazgatónak van kiből válogatni, és ő eldöntheti, hogy akkor most ezt a tanárt veszi föl, vagy azt a tanárt. De kényelmes, nagyon kényelmes. Tudod, egy igazgató kapott 32, szerintem a karrierje során, maximum 40 év alatt. De hogy érted, hogy valaki beadja az önéletrajzát egy meg nem hirdetett állásra, de hogy arra meg nem hirdetett állásra, hogy adja be 32? Ugyanazt gondolják hirtelen? Tudod, honnan tudják, bazd meg, hogy ott keresek talált? Igen, az a meg nem hirdetett állást szeretném én is, mint az a másik 31 ember. Nagyon kényelmesek. Szóval most nem lehet ezt az álhírt mondani, mert... Tehát akkor azért nem kapnak rendes fizetést a tanárok, mert hogy túl jelentkezés van, és túl sokan vannak? Hát én nem ezt hallottam, Ádám. Hát, de most mondta, hogy ne terjezd az álhíreket. bocsánatot kérek. Mert amúgy még hogyha ez igaz is lenne, akkor egy, ez a Rétvári Bence. Ez nyilván felnőtt emberként lehet tudni, hogy az, hogy valamire van egy példád, az nem azt jelenti, hogy ez így működik mindenhol. Igen, egy igazgató. Van egy ismerőse, egy igazgató. Ja, ő ismerőse valószínűleg valami elit gimnáziumnak hát a feje. Hát nyilván valami magániskola. Igen, és mindenki oda próbálja beadni. Mind a 32 ember, aki tanárként végzett az előző évben, az beadja az elit gimnáziumba. Igen. De lehet, hogy nem ezzel van a baj, hanem azzal, hogy mondjuk vidéken, vagy kisfalukban egyszerűen a tantestület fele már rég nyugdíjas kéne, hogy legyen, csak visszakanyarögték őket, hogy még tanítsanak, mert különben már a halőr nem bírja az összes órát megtartani. Igen. És hogy várhatjuk azt, hogy megoldják a helyzetet, hogyha ő itt előadja, hogy álhír, már megoldódott a dolog. Igaz, hogy látni az egyetemeken, hogy mennyi ember megy el tanárnak, látni a statisztikákat, ami nem támasztja rá, amit mond. Nem tudod, ez a hú, kurva szarul állunk, de ma jó lesz, tudod, és hasraütésszerűen kitalál egy ilyen búsit. Ugyanis hát sajnos meg lehet, hogy hazudik, tudod? Mi? Tudod? Ne. És valószínűleg ő ezeknek megy most elébe, hogy valójában minden rendben van. Csak az a helyzet, hogy nekem is vannak tanárismerőseim. Igen. Gondolom, nektek is van, és ők nem ezt mondják egyébként. Nem azt mondták, hogy annyian jelentkeznek, hogy már nem... Hát igen, mert hogy megfenyegetik őket, hogy hát van helyettük. Tudod, mint a gyárban. Hát van helyettetek más is. Ugyanez van a tanároknál is természetesen. Akkor te nem ezt tapasztalták pontosan? Nem egészen egyébként. Egy kicsit, mint az úr. Olyan jó lenne beismerni, hogy van probléma, és megpróbáljuk megoldani a helyet, hogy... Nem, milyen probléma? Hát túl sok tanár van. Most túl sok van. Most már ott tartunk. Persze. Nem is kell már államinak támogatni az egyetemen a tanárképzést, igen, mert túl sok van. Hát azért nincs már tanártüntetés. Igen. Mert már minden rendben van. Hogyha az értékelésen valaki nagyon gyenge teljesítményt nyújt, és nem foglalkozik elég jól a gyerekekkel, nincs abban a kényszerhelyzetben, hogy nem tud kit fölvenni a helyre, mert van, hála Istennek, jelentkezés. Tudja mondani, kérlek, kedves barátom, próbálj egy kicsit ezen és ezen a területen javítani a következő tanévben, mert ha nem, látod, van, aki tudna jönni, és tudna a gyerekekkel magasabb színvonalon foglalkozni. Ki van helyette a portás? Ez engem nagyon érdekel. Engem is nagyon érdekel, hogy ez pontosan, hogy szóval szerintem az igazgató blöffölhetje ezt, vagy blöfföl, hogy figyelj, rengetegen jönnének a helyére, de bármelyik tanár azt mondja, hogy igen, akkor miért a tantestes 70%-a nyugdíjból lett visszakönyörögve? Igen. Miért a testnevelő tanár tartja a történelmet? Istenem, ez a harcosok óráját valahogy szemlézni kéne minden nap, mert elképesztőm, hogy ez is naponta megy, és valami nagy durranásnak szánták, és nem tudom, hogy mennyire... Erről hallottam, ez nem a digitális polgári körökkel jött együtt egyébként? De szerintem igen. Ezzel most találkozok először. És akkor itt minden prominens fideszes meghívnak, és megbeszéljük, hogy látod, milyen kurva jó az ország. És amúgy nem, YouTube-on nem nézik sokan, és olyan amatőr volt az elején, az első streamekben még látszott, hogy így a videót elindítják, hol a visszaszámlál. Ott az ujja, így jut oda. Látszott, hogy a play-t megnyomják, nem tudták berakni OBS-en. De hogy így közben az M1-en is megy, szóval azt nem tudom, az M1-en hogy közvetítik, vagy átvette. Na mindegy, nagyon érdekes számomra, de láthatom. Az M1-en is megy? Azt hallottam. Wow. Úgyhogy az most megnézik a neten 5000-en, az M1-en meg megnézik még 30-an, és akkor... Szóval ez nem akkora durranás, mint aminek szánták. De közben digitális polgári körök vannak már, de mégis harcosok órája. De van még a harcosok klubja? Az is van. De most ez nagyon elnémult a harcosok klubja. Igen. Most a digitális polgári körök vannak, mert a harcosok klubja. Vannak gondolom, harcosok, hogy nem jött be. Akinek, aki nem akar harcolni, az meg polgári körbe lép. Hát és ott van a Dopman. A Dopman vezetésével. Ja. Ott a csata elején, mint a William Wallace, és ott a Dopman a csata elején mond egy beszédet, és akkor mennek kommentelni. Hát ez kurva jó. Amúgy gondolom sok nyugdíjast várnak oda, mert azért fiatalabb rétegben nehezebb lesz Fidesz szavazókat összeszedni, de hogy így nem is olyan egyszerű a belépés egy ilyen digitális polgári körbe, kifejezetten átláthatatlan az interneten, és egy érted egy... De hogy átvilágítanak? Vagy mi? Hát, nem, csak hogy ilyen baszakodós, és érted egy nyugdíjas, aki még a Facebook-a is alig tud, hogy mondjam így, elboldogulni ott tőle. Tényleg nem könnyítik meg a dolgát a jelentkezéssel. Látod, hogy 20 000-en jelentkeztek egy nap, ja, vagy két nap alatt? Igen, hát tudod, mint a tanárnak. Hát persze, így van. Orbán Viktornak is volt egy menő videója. Megnézzük, hogy milyen menő videót csinált az Orbán Viktor. Jaj. Gyakorlatilag influencer, csak elfejtette kitenni a hashtag reklámot. Ezek, ha mi nem tennénk ki, akkor meg lennénk bassza. Még a saját webshopunkra is ki kell tenni amúgy. Már a saját webshopra is? Igen. Bazd meg. Van, akit már a saját eseményt reklámozol, vagy a saját webshopodat arra, és ki kell rakni egy reklám. Inkább kirakom mindenre, mint hogy vizé legyen, de hogy már volt, akit megbüntettek emiatt, hogy saját eseményt reklámozott, és nem mondta, hogy reklám, és ezért megbüntettek. Mondjuk, hál' Istennek, én már oda is kiteszem egy reklámra, ahol nincs. Igen, mondjuk nálad olyan nem nagyon mondja, hogy... Na jó! És mit reklámoz a bögrét, vagy a iPhone? Megnézzük az Orbán mit reklámoz, jó? Ez amúgy nem az Orbán. Igen, azt gondoltam, hogy nem az Orbán, nem, mert a keze tűnik. Olyan milyen? Vékony. Ilyen főbérlő, így van, nem tudom. Főbérlő. Ilyen egy átlag magyar napja, olvasgatja, nem tudom, Pilinszkit a kávé mellett, és akkor hívja a főbérlő. Szevasz, Barcikám! Szia, én vagyok. Bérleti szerződés. Hát olyan 10%, mondjuk olyan 250. Nagyon vízhangos környezetben sikerült. Zajcsökkentés. Elege volt! Nem írja alá a bérleti szerződést. Csak leragadtam a technikán. Hogy, tehát nem írja alá. Ez egy ilyen... Ezt tekert vissza, kérlek? Ez a szíjjel? Nem lehet visszatekerni. Nekem annyira természetes volt. Nem lehet, ez sajnos részeket. Azt csinálta, hogy így letette a tollat, és... Igen. Ez nagyon... Most nagyon mérges lett, úgyhogy valami új megoldáson töri a fejét. Vaj, most mi lesz a megoldás? Jaj. Felszállt a 4-es-6-osra. És bement az MBH bankba. Lakáshitelt lesz. Adósítsuk el a magyar népet. Meg se keresett, lakás se keresett. Sőt, bosszúból megveszi ezt a lakást, amiben lakik. És ő adja ki neki. Igen. Persze elég a lakcímkártya. Írd csak alá, kész. És már alá is írta. Kész. Odaadta a lakcímkártyát, minden fasza. De várja, most először írja alá a lakásítét, és utána keresi a lakásokat? Ez így működik? Nem tudom. Hitelszerződést, én nem tudom. Valaki segíts, aki vett már lakást. Én nem vettem még lakást. Először ugye ki kell nézni, de az ingatlan. Nem, most fölvette a 100 milliót, és most ilyenkor válogatom. Hát egy szabad felhasználású. De mivel otthon start program, ezért gondolom, azért nem ilyen egyszerű. Pedig ő azt írja, hogy ilyen egyszerű. És a kulcs. Nem őt csinálj. Amúgy tudod, mi lenne jó? Az ilyen short szinkron paródiák. Ezeket egy perces izét újra szinkronizálod, ez aranybányák. Nézd, már be is költözött. Kész. Lakása van. Ilyen egyszerű. Mondjuk egy ilyen felújított lakás Budapesten, a belvárosban. Hát nem tudom, hogy kijön a 100 millióból mostanában. Főleg mióta drágultak megint. És akkor most mindenki boldog, hogy van ház cserébe. Igen. 30 évig adós vagy. Nézd. Startolj rá! Vítja! Micsoda infla, ezt föl lehetne jelenteni. Amúgy ez hashtag reklám, igen, MBH bankos reklámnak minősül. Valaki jelentse fel. Szóval nem tudom, nem tudok erre mit mondani, hogy az Orbánék fejében tényleg ez van, hogy az most... Az Orbánék fejében az van, hogy mindenki legyen adós. Hát ez egy dolog, de hogy mindenkinek van 10-20 millió önerője, amit csak így tartogatod. Vagy fölveszel... Ezt kimutatták a statisztikák, hogy mindenkinek, igen, mennyi pénze van, nem is tudom. 20 millió megtakarítás. Valamennyi megtakarítás mindenkinek, igen, van. Tényleg? Neked nincs? Nincs. Hát, akkor valamit rosszul csinálsz. Valamit. Hát a Vitya, adjon már tippeket. Hát van a... Fölveheted a... Rengeteg hitel van. Melyik van? Fölveheted egy hitelt. A babaváról. A babaváró. Abból kapsz 10 milliót. Azt arra már lehúztunk. Bármire használhatod. Mondjuk az most nem elég, mert fölmentek az ingatlan árak. Hát valamiért. Valami, igen, miért, szóval a babavárót fölveszed, meg a csokot és az otthonstartot, az se elég. Babaváró, csok plusz otthonstartot mind fölveszed. A csok az még van. Még a gyerekeit fizetik majd vissza valószínűleg, persze, de legalább lesz egy lakásod, ami 30 négyzetméter. Így van, 30 négyzetméter, nem hagyhatod ott, nem csinálod semmit, ott kell megrohadnod. Nem mehetsz külföldre. Igen, és annyi pénz, amennyibe kerül most egy Budapest ingatlan, abból nyilván amúgy a spanyol tengerparton lehet venni tök jó lakásokat. De pont volt egy ismerősöm, és nem értettem, hogy miért, és biztos vagyok benne, hogy ez honvágy, de azt se értem, hogy miért van, hogy én nem is tudom, Kaliforniába, vagy tököm tudja, hogy hova, és hogy Zuglóban néz házakat, hogy ő hazaköltözik. És megkérdeztem, hogy miért, és nem tud válaszolni. Hát mert olyan jó a rendszer. Talán a fideszes. Megfordult a fejemben. Mondjuk fideszes, akkor a legrosszabbkor jön vissza. Vagy nagyon bízik. Én meg olyan embereket ismerek, akik fogták és vettek Spanyolországba inkább ott, mint mondjuk, hogy panelben rengetegnek a 7. emeletén, és kimentek. És nem drágább. Az a durva, hogy már lassan tényleg ott tartunk, hogy a budapesti árak hoz képest még egy Dubajban is kapsz. Hát a Dubaj azért még nem, Dubaj azért még nem. De, nem már vannak annyi, vannak. Hát bazen, már egy millió fölött vannak a négyzetméter. Másfél milliós a korlát ennek a otthonstartnak. Másfél milliós négyzetméter ár az elképesztő durva. Kibaszottul. Én az USA-ban nézegettem, Olaszban nézegettem. USA-ban nyilván kétszer olyan drága, cserébe, viszont azért van ilyen, hogy területed, meg úgy. Hol? USA-ban. Hát attól függ, New Yorkban lehet, hogy nem. Hát New Yorkban nem. De nem, mondjuk a cserébe az a fizetésed is kicsit nagyobb. Sanszosan, igen. Na mindegy. Figyelj, tök jó, hogy fölmentek a lakásárak, bárcsak a fizetés is hozzánőtt volna, igen. Meg minden. Hát az infláció az otthonos tartalmas, ilyen egyszerűen növekedett. Az már be is jött, szóval... De hát ezt nem lehetett előre látni sajnos. Mindegy, Orbán reklámozta egy kicsit a jó reg... Na, hashtag reklámot még mindig hiányolom, Viktor, kérlek, tedd ki. Jó, van ez így. Közben amúgy itt nagy balhé készül hétvégén. Mi? Óriási balhé lesz, tudtad? Lesz ez a Köcsei piknik, és a magyar Péterék a Köcsei pikniktől pár száz méterre tartják majd a rendezvényüket. Úristen! És ezt Tisza új arcait mutatják be. Nézd, itt van, itt lesz. 7 percnyire? Igen. Házi orvosi szolgálat. Lehet, hogy majd oda megy, és végre meg lesz tartva az Orbán magyar Péter vita, hát vagy mi lesz? Ezzel hiszem, de ez, hogy 500 méterre legyenek egymásra, ez nekem nagyon tetszik. Igen? Ez biztos, hogy meg lesz valahogy prankelve, nem? Biztos, hogy lesz belőle egy szinkron paródia. Mint... Hát, hogyha lesznek jó anyagok, akkor a Péter lehet, hogy neki áll, amit én. Igen, de tudod, ez, hogy 500 méterre, hát tudod, de szólhatná arról ez a Hősök tere rendezvény, hogy akkor átsétálunk. Igen. Ha nem? Valamit csak terveznek, nem tudom, mert Orbánék szerint provokációt terveznek, mondjuk nálam a provokáció lenne az is, hogy végre beszélgethetnének. Amúgy hát, adnám azt, hogy Orbán, na jó, Petya, üljél le, beszélj. Na itt dumáljunk, gyere tesó. Na gyere, most mondja. Jaj, ki kell mennem pisilni. Most legyen nagy a pofád. Azt mondta Orbán, a kiskakasnak nem maradt más, csak a balhé. Csak nehogy fordítva süljön el. Írta kedden a Harcosok Klubja Facebook csoportban Orbán Viktor. Ja, hogy van egy ilyen Harcosok Klubja Facebook csoportban Orbán Viktor tevékenykedik rendszeresen. És akkor ez a kiskakasnak hívják, most úgy látszik. A gyalom őt is így hívták. Igen. Meg azt írta, hogy arról is írt, hogy ereszt a Tiszás Lufi. Digitális blöffből nem lehet megélni, mondja a digitális polgári körökkel és a Harcosok Klubjával a hátam. De egyébként... De mondjuk, hogy a Harcosok Klubja Facebook csoportban írott, hogy digitális blöffből nem lehet megélni, azt nem érzed az iróniát? Még hogyha kritikát valahol jogosnak is érzem, hogy ezt a Tiszás Lufi meg egyebek, azért ez mégiscsak fura, ez a bagoly mondja, hasonló, hogy jut eszembe. Mondjuk a kettő között a Magyar Péter az, aki most járja a vidéket, meg az emberekkel beszélget, meg az emberek elé kiáll. Abszolút. Meg nyilván a Lázár is, hogyha már nem lesz nagyon meleg, mert azért hagyta be, vagy nem tudom, azért újra kezdte. Az most egy fél évig tevékenyen nyomta, nem? Ja, volt egy kilenc... Ki a Lázárt? Lázár? Nem akarom bántani Lázárt. Angyalom, Lázár az mostanában olyan fura dolgokat mond. Valamit olvastam, hallottam. Volt egy elszólás. Volt valami frajdi? Várjál, meg közben itt egy felmérés, amiben úgy tűnik, hogy vezet. Ezzel egyébként, hogy azt én szerintem ez olyan erős túlzás, mint a picsa. Ez az új? Hát ezt én nem hiszem el. Szerintem ez lehetetlen. Ez lehetetlen. Lehetetlen? Szerintem lehetetlen. Hát igen, azért így az elmúlt 15 évben nem arra vagyunk kondicionálva. Nem, és tudod, nagyon sokszor volt már hasonló egyébként is. Valahogy hasonló még... sose volt. Hasonló nem, de tudod, ez az orhosz, meg ez a izé, ilyenek már voltak. Tudod, ez nem orhosz, bazd meg, ez egy láb. Ennyire nem volt sose. És ennyire tendenciózusan, de hogy... Hát igen, az, hogy 52%-on áll a Tisza, és 36%-on a Fidesz. Ez szerintem túlzás, szerintem ez hát, kurvára túlzás. Lehet, az a helyzet, túlzás, hogy közben, mitől félek. Meg ezt a 36-ot is sokallom amúgy, mert azért lesznek. Ki az, aki még nem. 2025-ben mindezek után, amik történtek itt az elmúlt 15 évben, még fideszes. Ne viccelj. Igen. Hát nézd meg, mi van, amikor az Orbán Viktor beszédet mond. Ha tele van az egész minden, ezek kurva sokan vannak. Rengetegen ezek, vannak. Ezek, ők. Bocsánat, milyen tisztelt állampolgárok. Igen. Nem, szerintem ez túlzás egyébként. Most lehet, hogy furán hangzik ez, de én a fideszes izének hiszek egyébként. A felmérésnek. Nem leszek fideszes. De még ugye? A fideszesek se azt hiszik el, szerintem. Nem, ők se hiszik ezt de el, ezek a 21 kutatóközpont, meg ezek a felmérők, azok, akik általában sokkal pontosabban szokták megjósolni. Akár amikor a Fidesz összetett, akkor én tudom, mitől félek, hogy ezek a felmérések nagyon elpuhítják a Pétert, és azt gondolja, hogy itt teljesen kész vagyunk. Akkor, hát, szerintem nem szabad, ezt szerintem ők is érzik, hogy akkor baj nem lesz. Tudom, most, mintha a Fidesz egy kicsit erősödött volna. Miben érzed ezt? Nem tudom, van egy ilyen hülye csak így rossz csak így, semmi. Csak amit így nézelődök, úgy azt látom. De mit nézel? Ne legyen igaza. Mit? Az a fölmegyek az internetre. Ja, hát jó, de te ilyen fideszes csoportokban vagy meg minden. Jó, de az most... látás fideszes... Vagy a komment szekciód alapján, meg a üzenetek alapján, amiket kap. Sokan kommentelnek csúnyákat, hogy a kurva anyámat például. Hát, milyen szókimondó módon bírálta Lázár János a Tisza pártot? Jó, van ez így. Na fene. Hát nézzük meg a Lázár János elszólását. Ami, a Lázár János, az úgy érzem, hogy most már... Neki nagyon sok a frajdi. Hát nem is frajdi, már leszalja. Vagy nem tudom. Most helyezkedik napra fogom. Én már nehéz ezt megállapítom, hogy itt ez mire... Na, várjál. Ezek szerint a Tiszapártnak rosszabb hazugságai vannak, mint a Fidesznek. Hoppá! Nem tudom, a Fidesznek milyen hazugságai vannak. Csak jobbak. De ez lehet, hogy csak poénkodott. Hát poénkodott az öreg Lázár. De hogy legalább a Lázár úgy látszik, hogy valami ennyi lazaság beleszorult. Jobb hazugságok, kurva jó. De meg már ennyire átlátszóan hazudni 15 évig az emberből. Nem ilyenkor, lehet, nem. Ez a Lázár nem bírja. Hát jó, kijön ilyenkor a feszkó. Na, egy kicsit azért... Kicsit még büszkék is rá szerintem. Erre? Az van, hogy a fideszesek büszkék arra, hogy ekkora így megcsináltak, és ezt egyután már átfordulva, hogy na most már mindenki tudja, hogy ezt elloptuk. Nem, szerintem nekik nagyon kellemetlen, hogy már nincs egy Gyurcsányuk, tudod, Ádám? És a Gyurcsány azt mondta, hogy nem lesz otthon, amikor köcsén lesz ez az egész. Istenem. Pedig olyan jó lesz volna, hogy Magyar Péter, Gyurcsány, Orbán beszélgetés. Így három irányból jönnének, és ugye középen ott megállnának. De igen, sajnálom, éppen megy az Orbán, meg a Magyar Péter, és a Gyurcsány pont nem lesz otthon. Akkor a Magyar Péter lakhat a házában, vagy az Orbán, ne kelljen neki külön szállást foglalni. Istenem. Vagy hogy van? Ez a köcse, ez akkor epikus hely, hogy nem elég, hogy a Fidesz ott tartja mindig a dolgait, a Gyurcsány is ott lakik kb. Ez nekem is érdekel, hogy mi a faszom van köcse. Mond, köcse az egy érdekes hely. Meghatározóbb hely gyakorlatilag, mint a... Mi az a köcse? Budapest ilyen szempontból. Mi van a köcse? Ott több dolog dől el valószínűleg. Hol van a ChatGPT? Mi van köcsén? Na mindegy, az a lényeg, hogy a Fidesznek sokkal jobbak a hazugságai, mint a Tiszának. Nem tudom, és az jó vagy rossz? Jó, hogy jobb a hazugságod, vagy az rossz, hogy jobb? Mármint itt a hatékonyságára gondolnak? Hát igen, ezen... Ezt nem tudom. Ez az. A jó hazugság jobb, a jó hazugság. A jó hazugság az, amit elhisznek a sok emberem. A rossz hazugságról tudod, hogy hazugság, erről meg nem feltétlen. Freudi geci. Igen, így is lehet értelmezni. De én szerintem nem annyira jók a Fidesz hazugságai, mert valamire biztos jó. Arra jó, hogy kétharmadjaik legyenek, és szerintem minden, nem mondok semmit, mert kurva pessimista vagyok. Igen? Kétharmaduk lesz megint? Hát az nem, de az, hogy egy orhosszal nyernek, azt még nagyon látom. De ez az én pessimizmusom, senki ne vegye magára. Senki ne szomorodjon el ettől? Ja, ez csak az én gondolatom. Hát van ilyen az emberre rátörez. De jó, hogy nincs köztünk Mohamed, mondta az oroszlányi polgármester, miután az elsősöket köszöntött. Ja, Istenem. Akkor mit szólsz el? Nem olvasgatnak Aladint. Igen, abban van. Hát azok arabok, nem? Nem tudom, hogy Mohamed szereplő van. De amúgy... Az mindegy, most az arabokra gondolom. Olyan érdekes, hogy miért volt fontos a polgármesternek ezt így oda mondani. De jó, hogy nincsenek külföldiek itt, vagy de jó, hogy nincsenek bedobott barna bőrű. Valamelyik szülőnek, akivel szokott ilyeneken poénkodni, és akkor hát... pont úgy volt, hogy az egész kurva iskola hallott. Hát igen, hát... Én azért felhúznám a szemöldökömet ezen. Azt írják, Takács szavai azért is meglepőek, mert később Facebookon gratulált egy oroszlányban élő indinéz nő magyar állampolgársági vizsgájához. Persze kifele muszáj azt mutatni, hogy nagyon szereti őket, de hát amikor tudod, azt hiszed, hogy nincsenek kamerák, akkor azért kiszalad. Hát de mindig vannak. Most már manapság nem lehet így mondani valamit nyilvánosan egy beszédben. Hát bárki csinálhat hangfelvételt. Köszönjük, Péter. Igen. Úgyhogy mindegy, hát ez kicsusszant úgy látszik, de hogy ez most ez törül, hogy nincsenek bevándorlók. Hogy nem tudom. Jó, van ez így. Na, ez inkább szomorú szerintem, Peti, úgyhogy ne viccelődj, ne neved is. De hogy milyen állapotok vannak az országban, ahol ugye elmaradt a szegénység, mert mondta Schmidt Mária, hogy két hét horvát nyaralást bárki megengedhet magának. Természetesen. Bárki. Két hetet. De például nem biztos, hogy ez arra utal. Késsel raboltak giroszt egy fiútól Miskolcon. Szóval úgy volt, hogy a 29 éves támadó fenyegette a fiatalemet, hogyha nem adja át a korábban vásárolt giroszát, akkor megkéseli. Úgyhogy adta neki. Ezt a... És gondolod, hogy milyen állapotban van egy olyan ország, vagy egy olyan ember, akinek mennyire elkeseredett helyzetben lehetsz, hogyha egy giroszt kell elrabolnod. És ráadásul, igen, mert most pont arra gondoltam, hogy mi van, ha gyerek, de aztán itt beugrott, hogy 29 éves a támadó, bazd meg. Egy girosszal, egy giroszért, késsel. Megéri, bazd meg. Hát ez de milyen mentális állapotban lehetnek, bazd meg, Miskolcon a 29 éves támadók? Nem csak mentális, hanem mennyire magukra vannak hagyva az állam által is, hogy egyszerűen itt már a túlélésért küzdenek, hát az ilyen ember. Nem? Annyival nem vagyok ebben, szerintem inkább csak szimplán egy faszopó volt. Hát jó, de az, hogy ennyi ember ilyen körülmények között éljen, az azért az egy szisztematikusan a rendszer is dolgozik ezért. A jó körülmények között is bűnöznek azért, tudod. Hát kevesebbet. Az biztos, hogy nem gíraszokért. Meg Miskolcon azért, elhiszem, hogy gyakoribb egyébként, igen. Igen, csak hogy ezt 15 év alatt nem tudtunk eljutni odáig, hogy ezt a problémát mondjuk akár hely... 15 év alatt már egy-két generáció nő föl. Jó, de figyelj, ez a helyzet, hogy ezt így teljes mértékben nem lehet felszámolni. Tehát teljes mértékben nem, de sem és ennyire most sem. Ő is egy, hát nem tudom, hogy ez mennyire gyakori Miskolcon egyébként. Biztos, hogy gyakori egyébként. Mindegy, nem mondok semmit. Nem, én azt gondolom, hogy ezt nem lehet teljesen megszüntetni. Tehát mindig lesznek ilyen emberek. Nem lehet megszüntetni, de próbálkozás. De egyáltalán nem helyes. És hogy mondjuk ott vannak a nyomorban a gyerekek ilyen telepeken, és nem az, hogy ott hagyod őket, magukra hagyod őket, és akkor majd csodálkozol, hogy amikor ők felnőnek, akkor majd egy újabb, ugyanilyen generációt nevelnek ki, hanem valahogy kiemeled őket, oktatás vissza oda, és pont azért, mert mi például voltunk ugye ilyen helyeken, egy ilyen tanodában, ahol a gyerekekkel foglalkoznak a suli után, és az a legszegényebb települések egyike volt. Van a fókuszcsoporton erre egy vlog, és foglalkoznak a gyerekekkel, segítenek nekik a leckében, és akkor hirtelen ott van egy egész 30 gyerek, aki egyetemre készül. Ez ezen múlik. És ezt civileknek kell megcsinálni. Ja, nulla pénz. Nem állami. De, hát vannak állami támogatások, de hogy meg mindenféle pályázatok, amiket tudod, az is biztos majd sorosra fogják, hogy már pályázni se lehet már itt abban országban, mert az azt jelenti, hogy valami nem működik rendesen. Igen, alapvetően maga a kezdeményezés. Hogy vannak, de hogy igen, Borsodban is vannak ilyenek, ilyen kezdeményezések, a oltalom. Tudod, az a helyzet, hogy ez a akkori gyerek, tehát ő most 29 éves, amit gyerek korábban kapott például, az most jön ki. Viszont, hogyha most el van kezdve a gyerekeknél, akkor valószínűleg később nem kevesebb az esély arra, hogy megtörténhet egy olyan, hogy egy támadó késsel fenyeget valakit gyroszél. Igen. Nem, jó, van helyed, arra gondoltam, van helyed, azt csináltak a Bódis Krisztiék. Ott is segítenek a szegregátumokban a gyerekeknek tanulni. Akik utána visszatérnek és segítenek a következőnek, és ezt a munkát, amit megcsinálnak, és megvan, hogy mennyi mondjuk egy gyereket egy évig oktatni, ott meg segíteni neki 1 millió forint, és akkor érdekes kiszámolni, amikor hoppá! Puff, át is mehetünk erre a híre. A 8,5 milliárd forintos beruházás keretében a Himnusz ház is épül. Mi az, hogy Himnusz ház? Csekén. És mi az a 8,5 milliárd forint? Hát én azt hittem, hogy ez vicc, és azt hittem, hogy nem fog sose megépülni, de nem. Megépül a Himnusz emlékmű 8,5 milliárd forintból, és mellé, és ez lehet, hogy még külön költség lesz, csak szólok, a Himnusz ház is lesz. Azt a kurva! tudná jobb helyet ennek a 8,5 milliárdnak? A idején a miniszterelnök a Himnusz születésnek 200 év... Annyira jó hangminőség, nem lehetett volna jobban. Tett egy vállalást, hogy miért túl emlékhelye lesz Kölcsei Ferencnek is a Himnusznak. Itt van velünk Szatmár Cseke református megpásztora, a polgármester úr és a képviselő úr tiltja. És miért közelíteni rá? Fantasztikus. Vágni tudnak? Csak a hangot akkor már... Kérdezem a tiszteletes urat, nagy tiszteletű úr, hogy állnak be? Ennek mi állunk és el is hoztuk a készülő terveket. A Himnusz ház kedvei. ChatGPT még tud rajzolni. Himnusz ház. És nagy erővel folynak a munkálatok. 12 erre van pénzünk, bazdmeg, ebben az országban. A Himnusz ház. Én azt szeretném tudni, hogy ez a Himnusz ház, ez pontosan, oké, van a Himnusz, van a Kölcsei Ferenc, oké. És amúgy miből fog állni ez a ház, a háznak a tartalma? Minden sorról lesz egy terem. Kontextus, nem tudom, biztos nagyon Isten áld meg a magyart, annak lesz egy szobány. Igen. És, igen. Bemész, és, Kölcsei... Isten, és Isten ott éppen áldja a magyart. Kölcsei életéről is lehet, nem tudom, hogy... Oké, és minden fejezet egy másik szoba. Na jó, amikor ilyen szar a hangminőség, hogy nem hallani semmit, akkor rakjál rá még kurvosok zenét, és akkor biztos nem lehet érteni. Hát legyen így, legyen méltó emléket Szatmár Csekén, Kölcsei Ferencnek is, sok sikert kívánok. De vidáman osztogatják az adófizetői pénzeket. Engem nagyon érdekel, hogy mennyi a valós építési költség. Meg hogy ez, erre most erre tényleg szükség van? Mert hogy ne haragudj, de hogy himnusz, emlékpark, himnusz, ház. Igen, hogy most van erre szükség? Ez kicsit nekem ez. Nem, meg 8,5 milliárd, érted? Azért nem tudom elképzelni, hogy, milliárd. Nem tudom elképzelni, hogy kell ennyi pénz erre. Nem tudom. 8,5 milliárd, csak gondolkodok rajta, bazd meg, tudod, és mi a faszom? Elnézést, hogy nem szoktam. És amikor hozzá nézed, hogy például ebből a pénzből hány gyereket lehetett volna kiemelni a szegregátumokból, mert a civileknek sikerült, mondjuk lehet, hogy jobban gazdálkodnak a pénzzel, amikor nem ilyen végtelenül ömlik, és akkor hát 8,5 milliárdból bazdeket mit csinálsz? Egy egész... Mert panaszkodj, ezek a szegény gyerekek, ezek a gyerekek abból. Bemehetnek, és emlékezhetnek a himnuszról. Igen, gondolom, hogy mennyire fognak tolongani. A balsorsú gyerekek bemehetnek a himnuszházba. Két külön projektről van szó, amelyek együttesen járulnak hozzá Szatmár. De akkor is, tehát akkor osszuk ketté. Ennyi 8,5 milliárd, akkor mit tudom, 4,2 és 4,25 milliárd. Hát mi a faszomba kerül egy szobor? Meg egy kis néhány virág. Biztos valami kibaszott monumentális emlékhelyet akarnak a himnusz szerzője. Oké. Okay. De amúgy másik, amit mondani akartam. Jó, ezt nem merem mondani. Jó, nem szabad az a baj. Bennem is annyi izé van, és így nem mondhatom. Nem, volt egy felvetés, ami nyilván vízből felvetett a Mézga Géza apokalipszison, hogy a, nem lehetne a himnusz a Mézga Géza főcímdő, és átgondoltam, és sokkal vidámabb. Sokkal vidámabb. Mindenki ismeri, tényleg. Foci meccsem. Sokkal vidámabb, mégiscsak magyar az egész eszen. Én be tudok állni, a Mézga Géza főcímdő, azt szerintem ez egy merész húzás lenne, az lenne a himnusz. De most már arról beszéltünk, hogy nyugatra költözni olcsóbb lenne, és még a himnusz is cseréljék le. Hát mit kapunk mi azután az adás után, Adam? De ez a Mézga Géza főcímdő, hát ez mindenki ismeri, nem? Ezt, hogy ismerik. Hát az egy igazi eredeti magyar de dolog, aminek arról szól, hogy legyél vidám, meg minden. Haladár, meg ilyenek. Na, teljesen jó. Én sokkal szívesebben énekelném a évnyitót. A Geszti Péterrel együtt az Aladár részeket? Aladár? Ugye, hát a Geszti Péter volt az Aladár, tudtad? Nem. Nem tudtad? Nem, tényleg ő volt? Igen. Na jó, hát mindegy, ez csak egy ötlet. Na, azt a sort kivágjuk. Elsőre helyesnek tűnik, de belegondolsz. Ugye? Kurva jó. Figyelj, még van itt azért még pár ilyen kis hírünk, hogy mik történtek Magyarországon. Például 50 millió készpénzt tűnt el a házi pénztárból a balassagyarmati foci csapatnál, ahol a megyei fideszes alelnök volt az úr, hát micsoda meglepetés, ahol egy fideszes föltűnik ott, hogy 50 millió eltűnik mindig. Szegény balas, de hogy a végén nem ők szívják meg amúgy, mert hogy át kellett venni valakinek, és észrevette, hogy hiányzik ez a pénz, úgyhogy szegény balas a gyarmati futballklub az most nem is tud indulni a bajnokságba. Szigorúcsalást alapítottak meg 2 éve. És ilyen még nem volt 123 év alatt, hogy nem tudtak indulni. Hát jó, szerintem hát ez... Szerintem itt, aki nyilatkozik majd, fideszes alelnök, az ellenzék volt, hát Magyar Péter, amióta feltűnt az utat, tűnnek a pénzek. Igen, hát lehet, hogy itt más is van, de hát így van, hogy csak úgy eltűnik valami a kasszából. Nem érdekes. Mindegy. Hagyjuk. De most jön a kedvenc hírem, a mai nap fő híre, ne is olvasd, majd én olvasom neked. 200 ezer forint sérelemdíjat kér a siófoki önkormányzattól egy budapesti nő, mert lespriccelt a rózsakerti szökőkút. A budapesti nő fordult siófoki polgármesterhez, szóval tudod, mi történt? Lespriccelte, ezért vizesett a ruhája, ráadásul az ott sétáló emberek kinevették, sőt, úgy látta, hogy egy befutó hajó utasa is gúnyosan mosolyogtak rajta a fedélzetről. Isten! Figyelj! És olyan kellemetlenül érezte magát, hogy 200 ezer... Elmaradt program gyilkos ruhában utazás megaláztatás. Ezt a kurva! Édes faszom, tudod, ezek a pestiek, ezek az igazi pestiek, tudod? Ez a budai hegyekből jött le szerintem. Sosszos. Nem elég, hogy Siófokon elmaradt a program, de még le is fröcskölték, és mindenki rajta nevetett. És tudod, bár azt várom, hogy bemegy a Balaton, és tudod, a nők szoktak vigyázni így a hajukra, és amikor lefröcsköli egy gyerek, tudod, hogy véletlenül, akkor beperlik. Mindig a... Beperlik, hogy lefröcskölték. Egyébként a medencékbe szoktam nézni, de tényleg, a Balatonban is, hogy a nők meg vannak sértődve, amikor vizesek lesznek. Nem szeretik a vizes haját. Én ezt doktán elfogadom, de amikor bemész egy gyerekmedencébe, vagy egy Balatonba, akkor miért vagy megsértődve, ha lefröcskölnek véletlenül, tudod? Én ezzel nagyon sokat gondolkodom. Hát látod, van rosszabb is. És van rosszabb. 200 forint sérelem. Azt írja, hogy amennyiben a kár igényemet vitatják, és nem fogadják el, az igényem érvényesítése érdekében jogi képviselőhez fordulok. Hát azt mindenképpen. Hát én nagyon adnám, azt, megnézem azt a, hogy mondjam, ügyvédet, aki tudod, azt mondja, komolyan veszi ezt. Ez az ország állapot, ezzel nem lehet segíteni, bazd meg. Tudod, Amerikában lehet, hogy nyerne pert, ki tudja. Nem, ott már mindegy. Nem mondhatok. Faszom, mi ez? Bazd meg! Ez egy PC műsor, nem mondja, nem tudom, mit akarsz mondani. Olyan rossz, mert nem tudom, mit ott eszedbe. Mindegy. Nem tudom. Régen még lehetett. Mesélj már egy, Peti. Régen. Tudom, mit ott eszed. Amúgykor is rasszista voltam. Ja, nem akarsz mesélni a kínaiakról a repülőtéren? Mesélj már egy. Nagyon kedvelem. Mesélj már a kínaiakról egy anekdótán. Szerintem amúgy meg kell követnem magam, nem is egyformák. Tényleg? Nem. Hanem az arabok azok? Az arabok is nagyon szépek. Akkor a japánok azok? Mindenki más? Igen. Úgy tudom, mert kellett volna készülni egy ilyen kvízzel, hogy meg kell különböztetni a kínai színészeket. És tudod, ha nem megy, akkor rasszista vagy. Igen. Az a lényeg, hogy a polgármester azt mondta, hogy nem fogadja el ezt a dolgot. Nem? Igen. Hogy érti, hogy nem fogadja? Hát, hogy nem fizeti ki. Hát, azt hittem. Ez nem vita tárgya. Igen, de elképesztő. De várjál, hibás volt a szökőkút egyébként? Vagy mit nem, történt? Nem, hát a szökő, tudod, a szökőkút az ilyen. Van egy tippem, hogy figyelj, ez igen. Aha, ja. Hát ez... amikor hülye vagy és beleállsz, bazd meg, és igen, azt a itt azért vizesen. Azt gondolnám, hogy ez nem egy olyan szökőkút, ami nem sejtett, hogyha a közelébe mész, akkor vizes teszel. És tudod, az a helyzet, hogyha most meg is nyeri a pert. Hát hányan fogják még beperelni? Szegény siófokot. Szegény. Betétják az ilyen szökőkutatokat, hogy el kell keríteni. Vagy ilyen tábla lesz, hogy vigyázat, a vízspriccelés nedvességet okoz. De amúgy ki van általában ezeknél írva, hogy tessék vigyázni, vagy szökőkút veszély. Igen, szökőkút veszély. Te láttam ilyen táblát? Hát majd most lesznek ilyen három szökőkút, mint a szarvasok, most majd izé lesz rajta, szökőkút. Ja, amúgy mondták, hogy volt valami tábla, de hát mindegy, az enyek, hogy meg az is az van, hogy szerintem ő is azt érzi, hogy egy szökőkút lespriccel valakit, azért az annyira sok embert nem érdekel, de hogy az ember azt hiszi mindig, hogy mindenki ráfigyel, és ezért most történt valami kellemetlen, és azt gondolod, hogy mindenki rajtad nevet, miközben mindenki leszarja, oda se nézne. Hát jó, nyilván azért megnézik, de azt kizárt dolog. De már más, elfelejtik egy perc múlva. Na és figyelj, tehát a program már előtte elmaradt, vagy utána maradt el, ez nem mindegy. Mert attól függ, hogy mi volt, tehát mert hogyha mit tudom, megy a hivatalba, tudod, és öltönyben. De lehet, hogy koncert maradt mit tudom én, érted, és akkor megy a hivatalba tárgyalni az elnökkel, valamilyen elnökkel. Mondjuk akkor is balfasz, minek mászik bele a szökőkútba? Nem tudom, de az a kedvencem, hogy de még fasz. Úgy látta, hogy a befutó hajó utasa is gúnyosan mosolyogtak, szóval ellátott rögtön a hajóig, és látta gúnyos mosolyukat. Hát de bazd meg, persze, hogy kiröhögöd! Hát persze, hogy ne? Hát ezeket önként kijön belőle a szakadás. Miért nem ő is nevet egyet magán, az kész? Ki az, aki nem? Szerintem, hogyha nem ő lett volna az áldozat, ő röhögött volna a másikon. Lehet, de biztosan. Hát mindegy, ezt nem tudjuk már sosem. Mi történt? A Tóth Gabi és a kiskegyed beef az szerintem egy fontos fejezete lesz a magyar média történetnek, szóval jobb, hogyha még időben megnézzük. Ha megbocsátasz, akkor mondhatom azt, hogy nem fogsz annyit hisztizni most, mint a legutóbbi hasonló. Soha nem hisztiztem. Csak most már mindjárt, gondolom. Soha nem hisztiztem azért a Tóth Gabitól, hogy ő nem olyan típus, nem láttam még hisznit tőle. Teljesen rendben van a mentális egészsége is. Miért nem nevet ezen, és azt mondja, persze, most nem fog hiszni. Igen, azonnal magára veszi, tipik narcisztikus. Már nagyon mérges erre a kérdéssel. Amúgy a kiskegyed is azért bekérdezett. Nem tudom, hogy a kiskegyed ekkor ilyen osztogatja a pofonokat. Nagyon helyes. Igen, azt nem úgy hívják. Hanem. Hát mondjuk igazságérzet, kiállunk magunkért. Már meg van sértődve, kész. Ezt meg kell magyarázni a Tóth Gabinak. Na, gyerünk, rád is meg fog sértődni a szegény Tóth Gabi. Igazságérzet. Nem. Érdekes az igazságérzet, akkor nincs sehol, amikor ki kéne állni a nem igen, tudom. Igen, csak amikor már lement az ügy, tudod, és akkor utána. Mi volt hát az vagy... Osváth Zsoltiek, vagy kivel volt ez a... Mindenkivel balhézott már szerintem. Nem is az, hanem amikor... Várjál, lehet, hogy keverem valamelyik ügyel, de csak valami gyermekmolesztálós dologról volt szó, és a Tóth Gabi utána állt ki. Tóth Gabi az... mindig kiáll, hogyha nem sérti a Fidesz érdekeit, amiért meg kiáll. Amikor már nem hívhatják be tanulnak. Ja. Mert már lezárult az ügy. Nem tudom, nagyon furcsa, hogy így, hogy amikor egy ilyen Fidesz felszopó így azt mondja, hogy ő mekkora igazságérzete van, de például amikor a kegyelmi botrány volt, akkor az hol maradt az a igazságérzet, amikor... Nem, hát tudod, az is egy lipsi tüntetés volt, csak tudod. Igen, váltatlan dolgokat mondanak a fideszesek non-stop, és akkor hol maradt az igazságérzet. Mikor a fideszesek mondják, hogy ha tartanak egy ilyen tüntetés, hol vannak a lipsik ilyen? Hol van? És ti hol voltatok? Bazd meg. Nem vannak emberek, akik erre képesek. Egyébként vannak, akik meg eljátszák, hogy mennyire jó fejek, és egy ország szereti őket. Például és akkor te. például előszeretettel van a Kiskegyet címlapján is azok az emberek általában. De nézd, hol a bajusz meg a szemüveg, vagy a cigi meg a de szemüveg. De most ki van a Kiskegyet címlapján? Szabó Zsófi. Szabó Zsófi, ez a legújabb. Nem, ez 2024 december, mindegy, vagy 2025, vagy miért? Az a lényeg, hogy nem ő, és akkor tényleg az a baja. Valakinek most beszólt, bár tudnám, hogy ki. Vagy ennyire képben van, hogy épp ki van a Kiskegyet címlapján. Ez egy ilyen, ez egy ilyen, a celebek így minden reggel megnyitják a Kiskegyet, és mondják, bázd meg. Beszólás. Nagyon kemény. A Kiskegyednek? Uh-huh. Amúgy ez kicsit azért ilyen, hát azért nem tudom. Én nem akarok ítélkezni, de ennek van baja. A Tóth Gabina? Igen. Mivel? Az élettel? Nem úgy, nem tudom, úgy. Nem, valami nem működik, valami nem oké, oda ment én. Peti, tudod, mi segítene rajtad? Igen. Egy új szexuális fét is. Igen. Miért akarod, hogy állófasszal tartsunk? Jós. Az a lényeg, hogy itt van egy ilyen újfajta dolog. Most a 18 éven aluljak kapcsolják ki, még akik érzékenyek az ilyen dolgokra, de hogy én engem meglepődve tapasztaltam, azért most ez egy új dolog hódít az interneten, egy új fét és a gooning. Tudod, mi ez a gooning? Nem, még nem hallottam erről. Nem hallottam? Nem. Mi ez? Tényleg nem? Én is tegnap hallottam. Én régen is volt ilyen, de még kicsi zárt közösségben volt. Pornonézés fetisizálása. Na, a pornonézés fetisizálása, ami abból áll, hogy valaki közben hosszan maszturbál, annélkül, hogy elmenne. Ugye magatokra ismertetek, igaz? Igen, most mondhatod, hogy ez az edging, mondhatnád, nem mondtad. Nem mondom. De nem pontosan erről nem, az... Nem. Aha. Hanem arról, hogy órákon át folytatja ezt a tevékenységet, egyfajta meditatív, transzszerű, ahogy a művelői fogalmaznak, goon állapotba kerül. Most a kurva. Az meg az több óra a napomból, hát nincs nekem erre írom, 2 perc, úgy mehetünk dolgozni. Miért nincs időd erre, hogy pornót néz 2 órán keresztül? És transzszerű állapotba kerüljek, nincs. De be fogom építeni a napi rutinomba. Időbe felkelsz, és rögtön ott van ez a 2 óra. Amúgy ez azért nehéz, ezt nem most elképzelnem. Ez, tehát ez a meditatív, és közben vered a péniszt, vagy éppen... Hát de, és folyamatosan megy a pornó, amúgy a napi 2 óra pornónak kitenni magad sem túl egészséges. Az, most hogy van ez, hogy most fölmész a Pornhubra, vagy a X-Field, vannak egyetek 2 órás pornók? Hát de nem szexelnek de nincs olyan olyan automatikus lejátszás, mint a YouTube-on. Szerintem nincs. Vagy ez csak a gondolatok. Meg ahhoz meg kell nézned az elejét is, hogy a 2 óra kijöjjön. Nem jó, az nem tetszik nekem. Nem, fúj! De meditatív! Nem tudom de elkezdeni. Nem tudsz, hát engem kinyom, ha vége a videónak, és akkor mondják, hogy lájkoljam, értem? Azt mondják? Nem tudom. Nem csak a szégyen. És akkor keresnem kell egy másik porot, jó, ez ronda, ez izé, persze, és tudom, már rég lelankva. Igen. Hát nem? Hát akkor hát hogy te is tudod, nem? De hát én, nem, én 2 órán keresztül szoktam, és aztán nem megyek el, és akkor ez tényleg lehet, hogy ki kell próbálni. Akkor amikor következőnek lesz, addig próbált ki. Aztán tapasztalat. Meditatív állapotot, és most ez nagyon megy, igen. És elméletileg régen még 2020-ban még ez volt, van egy subredditje ennek, és ott 3000-en voltak, most 2,3 millióan vannak. Az emberek, és ennek külön alcsoportjai vannak. Vannak a női gúnerek, a queer gúnerek, a meleg gúnerek, de van hentai gúnerek, akik hentai-re csinálják ezt 2 órán keresztül. És lehet kapni ilyen pukulat. Furry gúnerek is vannak. Füvezős gúnerek is vannak. Tehát akik füvezbe verik a pénisz 2 órán keresztül. 2 órán keresztül. Ez még hosszabb. Mondjuk el, egy cucca lehet, hogy egyszerűbb transzba kerülni. Na jó, szóval ez, nem tudom teljesen hova tenni ezt az egészet. Nekem ez a izé jut eszembe, hogy hívják ezt a faszit, aki most volt a Hellboxban, a Varga Viktor? Ja, vágom már. Várjál, de most nem biztos, nem vagyok benne biztos, hogy Varga Viktor. Na, arról tudom elképzelni, hogy ezt csinálja. Erről full lesz, ezt tudja, hogy nincs rendben. A Varga Viktor, hát nem arról híres. Akkor a gún bazd meg, vagy gúner, vagy mi ez, mint a kurva élet. Jó, de amúgy a végén elmennek, erről nem, nincs szó. Hát valószínű, ha már vered 2 órán keresztül, azért nehogy magát. Hát el tudod képzelni, hogy akkor már nem. Dehogy is nem, hát ha már, azért, ha neki áll szexelni, hát azért szexelsz, hogy a végén elmegy, nem? Hát biztos. Csak azért, hogy így, jaj, de jó érzés. Azért. Kész, így kiszállsz, jó van, megyek kosogatni. Biztos sok nő tudna mesélni arról, hogy azért szexelnek, aztán nincs idejük erre sajnos. Meg fáj a fejük nagyon gyakran. De hogyha mondjuk 2 órájuk lenne rá, akkor és már akkor lehet, hogy meg lehetne oldani. Lehet de... ez kettesben is egyébként? Tehát, hogy lehet, hogy túlságosan belemegyek. Biztos lehet, de nézik szeretném. De egyébként igen, annak látom értelmét egyébként. Nem azt, nem arra mondom. Most nem érek rá, Peti. Azt meg erre akartam kiukadni, és nem hagyod végigmondani. Nem, hogy egymást nézik maszturbálás közben. És abba 2 órán keresztül. De 2 órán keresztül mit csinálsz? Beszélget? Hát nem, mi volt, hát megunod, nem? Hát igen, gondolom, amíg a pornófilmet is megunod 2 órán keresztül. Hát hülye vagy 5 perc után. Hát 2 órás mozifilmek És hosszúnak számít. Nem tudom, hogy ezt a felvett sok kérdés. De szerintem nem pornóval. Én aláírom, hogy biztos van egy ilyen meditatív állapot, amikor, nem tudom, mondjuk azért ezt fenntartani két órán keresztül. Meg van egy sportértéke is, nem? Annak abszolút. Meg biztos, hogy kell hozzá síkosító, hogy ne legyen véres két órára már mindened, de hogy az a rész, hogy pornót nézel két órán keresztül, az viszont biztos vagyok benne, hogy nem egészséges. Eszközzel valószínűleg lehet, de ha az eszköz még nem tudja úgy megfogni, hogy neked, hagyjuk, miért megyünk ebbe bele? Tök jó, hogy lehet még mindig új dolgokat kitalálni. Kurva jó. Tehát ugyanazt, amit eddig lehetett csinálni, arra azt most elnevezik Goonernek, vagy Goonnak, vagy mi a fasznak. Most látom, hogy a fiatalok most az Airwalk, van egy ilyen új őrület. Ez új Airwalk? Dolog? Igen, Airwalk. Hogy úgy mennek, mint hogyha a levegőbe mennének. Hát ez kurva jó. Hát én már csak a fahéj kihívás volt izgalmasan. Figyelj, sokkal nehezebb az az Airwalk. Most ez nem tartod a trendeket, az a baj. Nagyon nem. Én kibaszott boomer lettem az elmúlt másfél-két évben. Hát a többi cikk az nem ilyen érdekes szexuális izéket mutat be, hanem inkább arról beszél, hogy lesznek egyre mainstream-ebbek bizonyos szexuális, mondjuk a BDSM, de attól, hogy mainstream-ebb lesz, azért egy csomóan nem tudják pontosan helyén kezelni, hogy hol vannak a határok, szóval ezek is érdekes dolgok. Például tessék itt. Hogy ez kibaszott kutya. Miért hát igen, az a célja volt szerintem. Ja, ez a célja, tehát hát, konkrétan nem. Hát mondjuk, mert nem lenne füle. Ja, hogy van, azt hitted véletlenül? Hát, azt hitted pohártartóba, az meg. Hova? Ide. Ja, azt hitted? Először az jutott eszembe, hogy ez egy pohártartó, mint hogy ez egy kutya? Nem tudtam, hogy ez kutya. Mi bajod van? Reggel van, hát ilyenkor ide citálni, persze, hogy kutya, pohártartónak látok egy kutyát. Milyen ártatlan lelked van. Ja, biztos, hogy poharát akarja tartani a fején. Nem kutyának kettő. Akart be. Kúrja. Na jó, mindegy, erről majd még beszélhetünk egyszer, de hogy most egy ilyen, maradjunk a Gooning, nem? Nem beszéljünk többet ezekről. Igen? Adjuk. Valamit fölzavarok ott a mélyben még a végén. Adás után. Na mindegy. És nem akarlak nyomasztani még mással, meg ha a Gooningot ki akarod próbálni, akkor még időben el kell. Nem, arra már nincs idő. Nincs idő? Nincs, hát mert nem kell edzeni. Edzeni? Persze. Jó, de a Gooning is valahogy edzés. De azt még be kell... Félnél egy olyan boxer, most érted, jó, edzettem minden a boxoltam meg minden, de hogyha valaki azt mondja, hogy figyelj, én 3 órán keresztül gooningoztam tegnap, azt mondom, de annak csak a jobb keze erős, tudod. Hát jó, de nem, az mentálisan. Az mentál, ott mentálisan valami olyan... Nem, az a baj, hogy box közben is akkor így transzba esne, eszébe jut, tudod, pif. Jó, hát akkor... Majd beépítem azért a heti rutinomba, hogyha mi. És akkor jó lesz a box, meg fogod nyerni a box meccset? Én ilyet nem mondhatok. Majd az nyer, nem aki... mondhat semmit? De nem az, hát hogy most én nem akarok nagyképűnek lenni, én úgy vagyok vele, hogy majd nyer a jobb. Hogyha ez a Lakatos László, akkor a Lakatos László. Hogyha én, akkor én. Nagyon várom. Remélem, hogy azért nem lesz rövid meccs. Vagy ha igen, akkor azért, mert bam! Ezt akartam. Na igen, jó. És akkor várunk vissza majd máskor is. Hogyha nincs itt vendég, lemegyek, fölébresztelek, és ide ráncigálnak, jó? De ne izé 9:30-kor legyen jó. Délután lesznek most, nem tudom, miatt, de jól van ez így. Köszönjük, Peti, hogy itt voltál. Köszönöm a lehetőséget. Sok sikert a nagy meccsethez. Mindenki ezt fogja nézni, nem kell izgulni. Mindenki nézni fogja. Igen, ez egyáltalán nem nyomaszt egyébként, hogy most mindenki... És utána sok sikert a tévés karrieredhez, utána mehetsz a állarcos énekes. Fúj! Hogy megy. Az egyáltalán ott van? Jó. Úgyhogy ez volt már a Jól van ez így, holnap mi ismét itt leszünk. És itt lesznek!